ราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าหมายความว่าเราหนีความทุกข์ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความพัดพรากปรารถนาประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมีทั้งทุกกายนะแล้วก็ทุกใจจริงๆคนเรานี่ทุกกายหนีไม่พ้นนะยังไงก็ต้องเจอนะแต่ว่าทุกใจนี่เราสามารถที่จะป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ถ้าคนที่ฉลาดนี่เวลาเจอทุกข์เขาก็จะให้ทุกข์นี่มันจำกัดอยู่กับเฉพาะทุกข์กายแต่ว่าไม่ให้ขยายตัวลุกลามไปเป็นทุกข์ใจเช่นเวลาป่วยนะก็ให้มันป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยไปด้วยอันนี้ทำได้เวลาเสียของเสียทรัพย์ก็ให้มันเสียแค่นั้นนะไม่ให้ใจเนี่ยเสียไปด้วยถ้าคนฉลาดก็จะทำทุกอย่างให้มันเสียน้อยที่สุดแต่คนที่ไม่ฉลาดเมื่อเสียหนึ่งก็ปล่อยให้เสียสองเสียสามเสียสี่ตามเป็นลูกเป็นทอดทอดเช่นพอเสียทรัพย์ก็ใจก็ปล่อยให้ใจเสียไปด้วยกลุ้มอกกลุ้มใจเงินหายถูกโกงยืมแล้วไม่จ่ายเสียใจกลุ้มอกกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยสุขภาพเสียตามมาป่วยบางคนป่วยเพราะว่าถูกโกงสร้อยทองหายแหวนเพชรถูกขโมยอันนี้ว่าเสียใจแล้วก็เลยเสียสุขภาพเสร็จแล้วก็ทำงานทำการก็ไม่ได้อาจจะไม่เสียสุขภาพแต่ว่ามันกุ้มอกกุ้มใจไม่เป็นอันทำงานงานก็เสียแต่เท่านั้นไม่พอเนื่องจากความหงุดหงิดความเสียอารมณ์ก็เลยระบายอารมณ์ใส่คนข้างๆใส่ลูกใส่ผัวใส่เมียใส่เพื่อนบางทีก็อารวาสใส่เจ้านายสัมพันธภาพก็เสียตามไปด้วยนี่มันเสียหลายต่อแล้วเกินนะเพราะว่าไม่ฉลาดเสียทั้งเงินเสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งงานเสียทั้งความสัมพันธ์ นะคนไม่ฉลาดคนโง่เป็นอย่างนั้นเสียเงินนี่เป็นเพราะคนอื่นเขาโกงไปเขาเอาไปแต่เสียที่เหลือนอกนั้นเนี่ยเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียความสัมพันธ์นี่ตัวเองทำเองทั้งนั้นแหละไม่ใช่คนอื่นขโมยมันทำได้อย่างมากก็แค่เอาเงินไปเอาเงินของเราไปแต่มันไม่สามารถจะทำให้สุขภาพเราย่ำแย่ทำให้เราเสียงานเสียการหรือว่าเสียความสัมพันธ์ได้ก็มีเราคนเดียวนั่นแหละอันนี้คือวิธีของคนที่ไม่ฉลาดแต่ถ้าคนที่ฉลาดนี่เวลาเจอทุกข์นะก็จะทุกข์แค่อย่างเดียวเช่นทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์เวลาเสียก็เสียอย่างเดียวเสียเงินเสียทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่เสียนี่คือวิธีของผู้ฉลาดผู้มีปัญญาเมื่อเวลาป่วยทำไงใจถึงจะไม่ป่วยนะก็ต้องรักษาใจเอาไว้สตินี่แหละนะเป็นเครื่องรักษาใจอย่างที่พูดไว้วัดก็ว่าสตินี่เป็นเครื่องที่อุปการะมากเป็นสิ่งที่อุปการะไม่ได้อุปการะแค่อุปการะเรานี่แหละอุปการะใจรักษาใจเมื่อมีความทุกข์กายก็สติช่วยได้เยอะเลยนะเช่นเวลาใจมันบ่นมันโวยวายใจมันทุกข์ใจมันกลุ้มอกกลุ้มใจก็ให้มีสติรู้ทันนะรู้ทันอาการเหล่านั้นเห็นใจมันบ่นเห็นใจมันโวยวายตีโพยตีพายเห็นใจมันโกรธหงุดหงิดนะเพราะเจ็บเพราะป่วยเพราะเงินหายเพราะของถูกขโมยเห็นอาการของใจนะที่มันบ่นมันวอยวายคือมันทุกข์นั่นแหละเห็นความทุกข์ของใจแค่เห็นเท่านั้นแหละใจมันก็ถอนออกมาจากความทุกข์นั้นได้พูดง่ายคือมันหยุดบ่นมันหยุดวอยวายนะมันกลับมาเป็นปกติมันไม่แฟกสติช่วยรักษาใจให้เป็นปกติช่วยดึงจิตออกมาจากความทุกข์ออกมาจากกองไฟที่มันเผาลนให้รุ่มร้อนกองไฟนั่นก็คือโทสะสติช่วยทำให้วางอารมณ์ต่างๆลงอารมณ์ที่ไม่แน่พอใจนี่ยิ่งต้องวางใหญ่ไม่ใช่ไปแบกเอาไว้รวมทั้งวางเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านไปแล้วไอ้เงินมันก็ถูกขโมยไปแล้วของก็หายไปแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครก็ไม่รู้ไอ้ความคิดนะว่ามันยังเป็นของเราเป็นของเราของเราของกูของกูของกูอันนี้แหละที่ทำให้ทุกข์นะมันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่มันยังปล่อยวางไม่ได้งั้นสติช่วยทำให้วางนะวางสิ่งที่เป็นอดีตวางสิ่งที่เคยไปหมายมั่นยึดมั่นว่าเป็นของกูของกูวางมันลงซะมันมีสติมันช่วยได้หลายระดับนะตั้งแต่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นแล้วก็หรือไม่ก็ช่วยให้วางสิ่งที่เป็นอดีตก็คือวางความคิด ไอ้ความคิดถึงของที่หายไปคิดอยู่นั่นแหละบางทีก็คิดว่าเราป่วยเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าบางทีก็คิดไปเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นสร้างภาพหลอนภาพเลวร้ายว่าจะแย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันนะก็วางกันนะคืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ต้องวางด้วยสตินะวางความคิดเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตวางความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ถ้าว่าเราฉลาดนะเวลาเจอทุกข์นี่มันจะใช้สติเข้ามาช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์กายยังทุกข์อยู่นะอันนี้ก็ต้องรักษาถ้ารักษาไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาก็ให้หมอจัดการไปแต่ว่าใจนี่ไม่มีใครช่วยได้นอกจากเราก็ใช้สตินั่นแหละหรือไม่ก็ให้รู้จักใช้ประโยชน์หาประโยชน์นะจากความทุกข์นั้นใช้ประโยชน์จากความทุกข์ความเจ็บความป่วยมันสอนอะไรเราบ้างมันสอนว่าสังขารไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงนี่ธรรมชาติมันสอนเราตลอดเวลาแต่ว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยสังเกตหรอกต้นไม้ใบหญ้าดินฟ้าอากาศแม่น้ำลำห้วยรู้แล้วแต่สอนอนิจจังให้กับเราแต่เราก็ไม่สังเกตวันนี้พอมันเกิดกับเราเองนี่โอ้เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะแล้วคนส่วนใหญ่นี่ต้องให้ธรรมให้สังขารมันสอนนะสังขารร่างกายมันสอนว่าไม่จีรังยั่งยืนเมื่อวานนี้ยังวิ่งเล่นได้เดินเหินได้วันนี้เลี่ยงซะแล้วคนส่วนใหญ่ก็มัวแต่ทุกข์ก็เลยมองไม่เห็นอนิจจังที่ธรรมชาติสังขารมันสอนร่างกายมันสอนทุกขังความทุกข์มันสอนทุกข์ให้กับเราไอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วหมายความว่าความทุกข์ที่มันอยู่กับเราแล้วความทุกข์มันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเพียงแต่มันรอโอกาสโผล่มาแค่นั้นเองรอโอกาสแสดงตัวความจุกวยก็สอนเรื่องทุกขังว่าสังขารร่างกายที่มันทุกข์มันเป็นรังของโรคมันไม่ใช่เป็นของที่จะหวังพึ่งพาอาศัยได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรแล้วมันอาจจะมันก็สอนต่อไปว่านะวันหน้านี่อาจจะเจอหนักกว่านี้วันนี้ยังเบานะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนภัยเราต้องมองให้เห็นนะถ้าเรามองเห็นว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยของสังขารว่าวันนี้แค่นี้พรุ่งนี้จะหนักกว่านี้และวันหน้าก็คือตายนี่คือสัญญาณเตือนภัยความสัญญาณความป่วยเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวพร้อมรับมือกับความเจ็บป่วยหนักหนาที่จะตามมาวันข้างหน้ารวมทั้งความตายที่จะมาถึงหรือเปล่าความเจ็บปวดมันสอนเรื่องอนัตตาด้วยว ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามือที่เคยยกได้เราเคยนึกว่าเป็นของเราแต่ตอนนี้มันสั่งยังไงมันก็ไม่ยอมยกเท้าที่เคยวิ่งได้สั่งไงมันก็ไม่ยอมวิ่งถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งได้จริงสั่งแดงแต่ว่าไม่ให้แก่ร่างกายนี้ไม่ให้แก่ให้มันหนุ่มให้มันสาวสั่งให้มันไม่ป่วยสั่งไม่ได้มันก็มีธรรมชาติของมันเองไอ้แขนขารวมทั้งข้างในด้วยนะหัวใจปอดมันไม่ใช่ของเราเลยนะอันนี้แหละนะถ้าเราฉลาดนี่เราก็จะได้ประโยชน์จากความทุกข์มากเช่นมันสอนให้เราเห็นสัจธรรมมันทำให้เราซาบซึ้งในสัจธรรมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนไม่ฉลาดนี่ไม่เห็นนะคนไม่ฉลาดเอาแต่โทษดินฟ้าอากาศโทษชะตากรรมหรือไม่ก็เอาแต่คร่ำครวญคนฉลาดนี่เขาใคร่ครวญนะเพราะไม่คร่ำครวญเขาใคร่ครวญว่าทุกข์มันสอนอะไรเงินหายของหายมันก็สอนนะสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริงทุกอย่างก็มาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวมันสอนให้เรารู้จักไม่ประมาทรู้จักปรับปรุงแก้ไขของหายเพราะว่าเราไม่ระมัดระวังต่อไปต้องระมัดระวังมากขึ้นของหายเพราะเราประมาทเราเลินเล่อเราคิดว่าวางตรงนี้ประเดี๋ยวเดียวไม่เป็นไรหรอกปรากฏมันเป็นไรขึ้นมาเพราะว่าไอ้แค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละมันก็เปิดช่องให้คนผู้ร้ายเอาไปหรือบางทีทีแรกเราคิดว่ามันประเดี๋ยวเดียวปรากฏว่าเราลืมเราไปมัวบุ่นกับอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะประเดี๋ยวเดียวมันก็เลยเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันคนก็เลยเอาไปอันนี้ก็เลยเราเป็นเรื่องความประมาทเลินเล่อความเผลอไอ้คำว่าประเดี๋ยวเดียวเนี่ยหรือว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยบางทีมันก็มาจากความประมาทมันไม่ใช่เกิดจากความปล่อยวางอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราเสียหายขึ้นมาเงินหายไปแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางแต่ว่าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็แม้รู้ว่าอาจจะมีภัยก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยประเดี๋ยวเดียวอย่างวัยรุ่นคนหนึ่งขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านออกไปนอกตัวเมืองนิดหน่อยจะไปหาเพื่อนพี่ก็บอกว่าให้ใส่หมวกกันน็อกบอกไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองบอกว่าไปไม่ถึงบ้านเพื่อนตายซะก่อนเจอรถชนหรือหัวกระแทกพื้นตายถ้าใส่หมวกกันน็อกก็อาจจะรอดอันนี้เรียกว่าประมาทแต่ใครก็ตามที่เกิดไม่ตายขึ้นมาก็ถือว่ามีโชคแล้วก็ควรจะได้บทเรียนว่าอย่าประมาทถ้าความสูญเสียมันก็สอนเรานะให้สอนเราหลายอย่างสอนทั้งเรื่องสัจธรรมสอนทั้งเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงจริยธรรมคือสิ่งที่ควรกระทำ ความเจ็บความปวดก็สอนให้เราไม่ประมาทด้วยนะเราที่เราประมาทในการใช้ชีวิตคือไม่ค่อยดูแลรักษาตัวเองเท่าไหร่พอมันเจ็บมันปวดขึ้นมาอ้าวต้องรีบนะต้องให้เวลากับสังขารร่างกายต้องดูแลมันมากขึ้นอย่าแต่ใช้มันยังเคยบอกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันกลายเป็นลายขึ้นมาธรรมชาติยังไอความทุกข์มันยังสอนนอกจากสอนแล้วยังสามารถจะฝึกนะฝึกให้เราอดทนเข้มแข็งฝึกให้เรามีสติก็ได้เวลาเจ็บป่วยทำไงมันเราจึงจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วก็ต้องเข้มแข็งไม่บ่นไม่โวยวายฝึกให้เรามีสติฝึกยังไงก็ให้มาดูฝึกให้มาดูกายฝึกดูเวทนาฝึกดูใจนะเวลามันป่วยมันป่วยกายมีเวทนาถ้าดูเวทนาไม่เป็นนี่ก็ใจก็ทุกข์ไปด้วยหรือว่าดูเวทนาไม่เป็นก็อย่างน้อยก็ควรจะมีสติดูใจให้เป็นถ้าดูใจไม่เป็นไอ้ความทุกข์ก็ครอบงำจิตเวลาเจ็บป่วยนี่เป็นโอกาสดีนะเป็นแบบฝึกหัดอย่างดีให้เราฝึกสติทำยังไงถึงจะเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดทำไงจะเห็นความทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความเมื่อยไม่เป็นผู้เมื่อยคนฉลาดนี่เขาเจอทุกข์นี่เขาเห็นแล้วก็ไม่เป็นไอ้คนไม่ฉลาดนี่เจอทุกข์เขาเป็นขึ้นไปเลยไม่รู้มันเป็นแล้วมันดีตรงไหนนะก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็ยังเป็นอีกเป็นทุกข์เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยหรือว่าเป็นมะเร็งคนไม่ฉลาดนี่มะเร็งเกิดขึ้นก็คิดว่าฉันเป็นมะเร็งที่จริงไม่ได้เป็นมะเร็งแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวพิการก็ไม่ได้ฉันเป็นไม่ได้ฉันพิการแค่กายพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยอันนี้มันต้องใช้สติต้องไปดูถ้าคนฉลาดนี่เจอทุกนี่เขาจะเอามาเป็นบทเรียนฝึกเป็นการบ้านฝึกให้มีสติให้รู้จักดูกายดูใจดูเวทนาให้ความทุกข์นี่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะมันอย่างมันทั้งฝึกใจแล้วก็สอนใจฝึกให้อดทนฝึกให้มีสติฝึกให้ปล่อยวางสอนใจให้เห็นสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสอนให้ไม่ประมาทจริงทุกนี่มันยังดีนะมันทำให้เราได้เห็นกิเลสของเราชัดขึ้นไอ้กิเลสนี่แหละคือสมุทัยคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ไอ้ต้นเหตุหรือตัวการแห่งความทุกข์ไม่ใช่ขโมยที่เอาเงินเราไปไม่ใช่โรคที่ทำให้เจ็บป่วยไม่ใช่คนที่ด่าว่าเราแต่คือกิเลสที่มันมาในรูปของอุปาทานความยึดติดยึดติดถือมั่นในสิ่งของพอเขาเอาไปก็ทุกข์ยึดติดถือมั่นในหน้าตาพอเขาต่อว่าเราก็โกรธยึดติดถือมั่นในความคิดพอเขาคิดไม่เหมือนเราหรือพอเขาวิจารณ์ความคิดเราก็ทุกข์โกรธอันนี้เรียกว่ากามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานไอ้พวกนี้ร่างงามคือกิเลสคืออวิชชาถ้าเราไม่จัดการกับ ัวนี้นี่ยังไงก็ไม่มีทางหนีจากทุกข์ได้ก็จะมันก็จะรังควานทำให้ทุกข์ใจเรื่อยไปคนบางคนก็มองไม่เห็นกิเลสนะจนกว่าจะมีความทุกข์ถูกเขาด่าถูกเขาว่าถูกเขาตำหนิถูกเขาประชดประชันก็โกรธคนไม่ฉลาดนี่ส่งจิตออกนอกไปเล่นงานไปด่าเขาตอบโต้เขาคนที่ฉลาดนี่ส่งจิตกลับมาดูข้างในเห็นกิเลสมันโผล่ขึ้นมาเห็นกิเลสมันชูคอขึ้นมาความถือตัวหรือมานะมานะคือความถือตัวว่าฉันดีฉันเด่นพอเขาว่าเราพอเขาประชดประชันก็เหมือนกับถูกตีที่ขนดทางโวยวายกิเลสมันโผล่มันชูคอขึ้นมาให้เราเห็นว่าโอ้เรายังมีกิเลสตัวนี้เยอะมากเราก็คิดว่าฉันไม่มีอะไรแล้วฉันสงบแล้วนะฉันใจสงบไม่มีอะไรในสายพุทธกาลนี่มีข้าบดีเศรษฐินีคนหนึ่งนะจิตใจแกราบเรียบมากแกก็คิดว่าแกปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความโกรธวันหนึ่งนางทาสีนะเป็นข้ารับใช้แกล้งนอนตื่นสายแกล้งนอนตื่นสายเศรษฐินีก็ไม่พอใจพอเป็นนี้หลายวันเศรษฐินีก็โกรธด่าว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าด่าเช็ดเลยเศรษฐินางทาสีก็เลยบอกว่าเนี่ยที่ท่านคิดว่าท่านใจสงบเพราะปฏิบัติธรรมได้ที่จริงไม่ใช่หรอกนะแต่เป็นเพราะทุกสิ่งที่อย่างมันราบเรียบต่างๆท่านก็เลยสงบแต่เพียงฉันแค่ตื่นสายท่านก็โกรธซะแล้วถ้าเศรษฐีนี้คนฉลาดก็จะเห็นนะว่าโอ้เรายังมีกิเลสอยู่เยอะเลยแต่ถ้าไม่ฉลาดก็เอาแต่ด่าหาทางเล่นงานคนใช้นะคนฉลาดนี่จัดการข้างนอกคนไม่ฉลาดนี่จัดการภายนอกคนฉลาดนี่มุ่งจัดการภายในจะจัดการภายในก็ต้องเห็นปัญหาเห็นปัญหาที่ก็เพราะเจอทุกข์ให้ความทุกข์นี่มันก็จะเรียกว่ามันสะท้อนหรือมันฟ้องหรือมันประจานก็ได้นะความทุกข์นี่มันประจานกิเลสในตัวเราว่ายังมีกิเลสตัวไหนที่มันเป็นตัวการสำคัญบ้างคนฉลาดนี่ก็รู้จักหาประโยชน์จากทุกข์นะว่าทุกข์นี่มันทำให้เราได้เห็นกิเลสตัวเป้งๆที่ยังอยู่ในใจไม่เจอทุกข์บางทีไม่เห็นนะถ้าชีวิตเราราบเรียบทุกอย่างมันโอเคเลิศเลอเพอร์เฟกต์หมดก็ไม่เห็นกิเลสที่มันกดดันหลบซ่อนอยู่แต่พอมีคนพูดไม่ถูกใจโดยเฉพาะคนที่ต่ำกว่าเราคนที่เป็นลูกน้องหรือพอเกิดเงินหายเจ็บป่วยเกิดความกิเลสมันโผล่ขึ้นมาเลยโผล่เมื่อไหร่มันก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละงั้นความทุกข์นี่มันเป็นกระจกสะท้อนหรือเป็นตัวประจานตัวฟ้องกิเลสอันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะทุกครั้งที่ทุกข์นี่ก็ลองหาดูเถอะนะลองดูเถอะจะพบว่ากิเลสคือตัวการตัณหามานะทิฏฐิหนีไม่พ้นตัวนี้ชื่อมันในเรื่องอุปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานไม่ต้องจำชื่อมันก็ได้นะให้รู้เพียงแค่ว่าเนี่ยทุกครั้งที่ทุกข์ใจก็เพราะมันมีเหตุมากระทบกิเลสมันมีเหตุมากระทบกิเลสปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เพราะเข้าอยู่สิ่งที่รักก็ทุกข์ ไอ้ที่รักเนี่ยหรือไม่ที่รักนี่แหละมันก็สืบเนื่องมาจากตัวตัณหามานะทิฏฐินั่นแหละนี่ความทุกข์นี่ผู้คนฉลาดนี่เขากลับขอบคุณนะว่ามันทำให้เราได้เห็นกิเลสเราจะได้จัดการกับกิเลสตัวนี้ชัดๆไม่งั้นนี่ถ้าไม่เจอทุกข์นี่มันก็ไม่โผล่มาหรือไม่เจอสิ่งข้องขัดมันก็กบดานหลบซ่อนอยู่พูดตามอริยสัจสี่คือทุกข์มันทำให้ได้เห็นสมุทัยถ้ารู้จักใครควรก็เห็นสมุทัยตราบใดที่ไม่เห็นสมุทัยไอ้นิโรธนี่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่รู้จะจัดการกับตัวการหรือสาเหตุของทุกข์อย่างไรการที่เราเห็นกิเลสตัวเองนี่เป็นของดีนะหลายคนไม่ยอมเห็นเลยเพราะนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากนี่ไม่อยากเห็นกิเลสตัวเองเพราะว่าหลงตัวลืมตัวว่าฉันเก่งฉันดีอันนั้นคือกิเลสมันครอบงำนักปฏิบัติธรรมบางทีก็หลงตัวลืมตนนะไปยึดติดถือมั่นกับภาพแล้วว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเรียบร้อยฉันโกรธไม่ได้เวลาโกรธนี่ก็จะไม่ยอมแล้วว่าตัวเองโกรธเวลาอิจฉาก็ยอมรับไม่ได้ว่าตัวอิจฉาไม่อยากมองไม่อยากรับรู้ว่าฉันมีความโกรธฉันมีความอิจฉาฉันมีความไม่กระตัวมันจะเสียเซลฟ์เสียภาพลักษณ์บางทีนักปฏิบัติธรรมก็หลอกตัวเองแต่ถ้าเป็นคนฉลาดแล้วก็จริงใจเสียสัตย์เสื่อกับตัวเองนี่ก็ต้องขอบคุณนะว่าความทุกข์มาทำให้เห็นความโกรธความเจ็บความป่วยมาทำให้เห็นความยึดติดถือมั่นความแก่มาทำให้เห็นความยึดติดถือมั่นในสังขารนี้บางทีนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากนี่ก็อยากให้คนชมนะว่าผิวพรรณผ่องใสหนุ่มหรือสาวก็วัยพอมีคนมาทักว่าในทํานองตรงข้ามว่าแก่บ้างอะไรบ้างเนี่ยโกรธเลยนะทำไมถึงโกรธนะก็เพราะว่ามันมีอุปาทานอยู่ยังมีความหลงติดยึดมั่นนะในสังขารนี้อยากให้มันยังมีความยึดว่ามันต้องเที่ยงยังเป็นของเราอาจารย์กรรมฐานบางท่านนี่ก็ชอบคุยนะว่าตัวเองนี่70กว่าแล้วนี่ยังดูเหมือนหนุ่มอยู่เลยเห็นไหมว่าเนี่ยฉันยังหนุ่มอยู่เลย70แล้วอาการพูดแบบนี้มันก็สะท้อนนะกิเลสตัวโตขึ้นมาเลยว่ายังมีความยึดติดในสังขารแล้วก็ยังหลงไหลในสังขารนี้ว่าว่ามันต้องหนุ่มถึงจะดีต้องสาวถึงจะดีอย่างนี้ถ้าแก่ในใจก็ปฏิเสธความแก่ไม่ยอมรับความแก่ว่าเป็นธรรมดาหรือไม่ก็เอาจริงว่าเป็นสารละไอ้ความหนุ่มความสาวนี่ความเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สาระเลยนะสาระคือข้างในมากกว่าฉะนั้นก็เวลาเราเจอทุกข์นี่ต้องฉลาดนะฉลาดอย่างน้อยก็ฉลาดในการรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปด้วยข้าวของจะหายจะถูกขโมยก็เป็นเรื่องของมันนะแต่ใจไม่ทุกข์ร่างกายจะป่วยยังไงก็เป็นเรื่องของมันใจไม่ทุกข์นอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์ยังรู้จักใช้ประโยชน์จากมันด้วย ช้ประโยชน์จากความทุกข์ในการสอนใจในการฝึกใจหรือว่ารู้จักใคร่ควรจนกระทั่งได้เห็นกิเลสเพื่อที่ได้จัดการกับกิเลสมันให้จัดการให้มันชัดๆไปเลยถ้าไม่ฉลาดทุกนี่ขาดทุนนะถ้าไม่ฉลาดในการเจอความทุกข์นี่ขาดทุนมันเสียหลายต่อเหลือเกินแล้วไม่ได้อะไรเลยชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้โอกาส